کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، چھڈ کے ساری دنیا جھوٹھی، چھڈ کے ساری دنیا جھوٹھی، چھڈ کے ساری دنیا جھوٹھی، بس سونے نال لائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، سی کول بٹھاؤندا کو جان کے مون سلاؤندا، کوئی نہیں سی کول بٹھاؤندا کو جان کے مون سلاؤندا، کوئی نہیں سی کول بٹھاؤندا کو جان کے مون سلاؤندا، جان کے من سلاؤندا، میں تے ساں بس تیر نکما، میں تے ساں بس تیر نکما، سائیاں خوب نبھائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، جان کے عزت کر دے لوکی پیراں وچ پھل تر دے، او دا جان کے عزت کر دے لوکی پیراں وچ پھل تر دے، او دا جان کے عزت کر دے لوکی پیراں وچ پھل تر دے، کر دے لوکی پیراں وچ پھل تر دے، بن کے نوکر پاک نبی دا، بن کے نوکر پاک نبی دا، بڑیاں شاناں پائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، منیا آیاو گنہار بڑاواں کیوں آنکھاں لاچار بڑاواں، منیا آیاو گنہار بڑاواں کیوں آنکھاں لاچار بڑاواں، منیا آیاو گنہار بڑاواں کیوں آنکھاں لاچار بڑاواں، منیا اس گل یوتے مان بڑائے، اس گل یوتے مان بڑائے، لج پالا نل لائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، کرم کمایا سائیاں نے، باطل اگے زیر نگوندے کسے میدان چٹیر نگوندے، باطل اگے زیر نگوندے کسے میدان چٹیر نگوندے، باطل اگے زیر نگوندے کسے میدان تیر نگوندے، کسے میدان تیر نگوندے، جنہ ڈورا اپنی شاہد، جنہ ڈورا فرمایا شاہد مرشد ہاتھ پھڑایا نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا سائیاں نے چھڈ کے ساری دنیا جھوٹھی دنیا جھوٹھی چھڈ کے ساری دنیا جھوٹھی بس سونے نال لایا نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا سائیاں نے کرم کمایا